حقیقت بھی یہ ہے کہ بھروسہ اسی ذات پر ہونا چاہیے جو ذات زندہ حی اور قیوم ہے، جس کو موت نہیں ہے، اور بتوں پر بھروسہ کرنا اور بتوں کے اوپر توکل کرنا یہ کسی عقل مند کا شیوا نہیں ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ بھروسہ کرو اس زندہ پر جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں ہے۔ توکل اللہ اولیاء اکرام کی شان ہے، اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ جل مجد الکریم پر توکل کرتے ہیں اور وہ متوکلین کی مدد بھی فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توکل کی تو کیا شان ہے، لیکن ان کے غلام بھی الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم اتنا توکل کرتے ہیں کہ کبھی بھی ادھر ادھر صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لیں، اولیاء اعظام کی زندگی دیکھ لیں، اور معذرت ایک منٹ ذرا، اللہ رب العالمین شان ہی کیا ہے۔ کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نابینا جانور پرندہ آ کر بیٹھا اور ایک جگہ پر آ کر وہ چونچ مارنے لگا، اور اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ایک ایسا چھوٹا سا کیڑا آیا اور وہ وہاں آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ چونچ مار رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ ہے رب کے رب پر توکل کرنے والوں کی شان۔ یہ دیکھو اللہ جل مجد الکریم نے اس کا رزق اس کی چونچ کے نیچے بھیج دیا ہے۔ تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اکبر، کئی مرتبہ میں نے یہ حدیث فرض کی کہ ایک آدمی مدینہ طیبہ سے تجارت کے لیے نکلا، لمبا واقعہ ہے، ایک آدمی فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے، باپ بیٹا آئے تو فاروق اعظم نے دیکھا اور کہا میں نے کسی گھوڑے یا کبے کو بھی باپ بیٹے کو ایسے ایک دوسرے سے ملتا ہوا نہیں دیکھا جیسے تم باپ بیٹا کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں۔ تو اس آدمی نے پھر یہ قصہ سنایا کہ حضرت میں تجارت کے لیے گیا، میری بیوی حاملہ تھی، تو جب میں گیا تو میں اس کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ گیا اور میں نے یہ کہا، اس نے کہا میری بیوی نے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلنے چلے، میں حاملہ ہوں، جو میرے پیٹ میں اس کا کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا جو تیرے پیٹ میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا، اللہ پر توکل کرتا۔ اب وہ شخص چلا گیا، وہ کہتا ہے سیدنا فاروق اعظم کو امیر المومنین کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد جب میں آیا تو میرا دروازہ بند تھا اور باہر کوڑا کرکٹ گرد و غبار پڑا ہوا تھا کہ جیسے کئی مہینوں سے یہ دروازہ کھلا نہیں ہے۔ میں نے ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا تیرے جانے کے چند دن بعد تیری بیوی فوت ہو گئی۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ وہ تو حاملہ تھی، کیا کسی بچے کو جنم نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بچے کو جنم دینے سے پہلے وہ فوت ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان رات کو سویا، رات کو مسجد نبی کے باہر بیٹھا تو دیکھا کہ جنت البقیع سے ایک جگہ سے نور کی لاٹ نکل رہی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کیا دیکھو یہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے یہاں سے، روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بھاگتا ہوا جنت البقیع میں گیا اور جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر کھلی ہوئی ہے اور اس میں میری بیوی لیٹی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر ایک بچہ جو ہے وہ دودھ پی رہا ہے، مجھے ہاتھ سے غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے بندے تو نے اپنے بچے کو میرے سپرد کیا تھا، اس کو لے لے، اگر تو اس کی ماں کو بھی میرے سپرد کر کے جاتا تو آج میں تجھے اس کو بھی واپس کر دیتا۔ دوسری بھی صحیح احمد کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا تھا، مرور زمانہ کے ساتھ وہ کہیں کسی ملک میں چلا گیا، اب جب اس کے پاس پیسے ہوئے تو وہ جس سے قرض لیا تھا وہ تو بھول چکا ہے کہاں تھا، اب وہاں جا نہیں سکتا. تو عرض کی باری تعالیٰ میں نے ایک آدمی سے قرض لیا تھا, وہ آدمی کہا ہے مجھے پتا نہیں, زمانے کے تھپیڑوں نے مجھے اس سے دور پھینک لیا ہے, میں سمندر کے اس طرف ہوں وہ دوسری طرف ہے, میں اس کی وہ امانت اس کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک بانس لیا, اس کو درمیان میں سے صاف کیا اور اس میں اس کی امانت اور پیسے قرضہ جو تھا اس میں بھرا, دونوں طرف بانس کو ڈاک لگا کر سمندر میں رکھ دیا اور کہا باری تعالیٰ تیرے بھروسے پر میں یہ سمندر میں بھیج رہا ہوں, باری تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچا دینا. اب وہ بانس بہتا بہتا سمندر کے تھپیڑے کھاتا کھاتا اسی ملک میں چلا گیا جہاں اس نے قرضہ لیا تھا, اور وہی آدمی جس نے قرضہ دیا تھا وہ سمندر پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا. اس نے دیکھا ایک بانس جو ہے وہ اس کے پیر کا پیر کا پاس آ گیا, اس نے بانس سمندر سے نکالا اور گھر لے گیا کہ اس کو جلائیں گے یا اس کو کسی کام لائیں گے. لیکن جب جا کر اس نے اس بانس کو کاٹا, دونوں طرف سے بند تھا, جب کاٹا تو اس نے وہ پوری کی پوری اس کی امانت اور قرضہ تھا اور لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے بندے تو مجھ سے دور ہے, میں تجھ تک پہنچ نہیں سکتا, میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تیری امانت تجھے واپس کی ہے, مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ تجھے واپس پہنچا دے گا. تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ جل مجد الکریم اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور اس پر توکل کیا کرو جو زندہ ہے جو کبھی نہ مرے گا, وسب دے بے ہم دے ہی, اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولا کرو, اس کی تسبیح و توحید کرو, اس کی طاعت اور اس کا شکر بجا لایا کرو. وہ جو حی ہے, وہ جو قیوم ہے, وہ جو لا یموت ہے, اور جس نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں اس کا شکر ادا کیا کرو, اس کی پاکی بولا کرو, سراہتے رہو اس کو اور اس کی حمد بیان کیا کرو. ہر چیز جب کھاؤ, جب پیو, جب پہنو, جب دیکھو اچھی تھی, الحمدللہ باری تعالیٰ تیرا شکر. اتنی بڑی یہ عبادت ہے اللہ جل مجد الکریم کی, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. ہمارا کیا بھائی بگڑا, ہم نے وضو نہیں کرنا پڑا, مسجد میں نہیں جانا پڑا, تو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑے, اتنا صرف کہہ دیا الحمدللہ باری تعالیٰ تیرا شکر. اتنی رب کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن کیا ہم بندوں کی تو اتنی تعریفیں کرتے ہیں, کوئی تھوڑی بھی مہربانی کرے, ہم ہر وقت اس کی تعریف کرنی بھی چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, اللہ نے اللہ کے محبوب نے کہا جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بندے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن وہ رب اس کا بھی تو کبھی شکریہ ادا کیا تھا. بندہ 10 روپے دے دے تو ہم کہتے ہیں تیری بڑی مہربانی, تو نے مجھ پر بڑی مہربانی کی, کوئی نوکری لگوا دے, ہم اس کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے رب نے تو اتنی مہربانیاں کی, اتنے کرم نوازی کبھی, اس کا بھی تو شکر ادا کیا. رب نے زندگی دی, آنکھیں دی, کان دیے, زبان دی, یہ ناک دیا, یہ جسم دیا, عزتیں دی, اولاد دی, کبھی اور کبھی تو شکر ادا کر دیجیے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے. تو نے جب چیز کھائیے چیز کا بھی شکر, ان دانتوں کا بھی شکر, جب کوڑی کھٹی کسیلی چیز کا ذائقہ زبان پر معلوم ہو رب کا شکر ادا کیجئے. یہ 2 انگل کے برابر گوشت کا لوتھڑا ہے زبان, لیکن ہر قسم کی ذائقہ بتا دیتا ہے, کڑوا ہے, کھٹا ہے, کسیلا ہے, کیا ہے, ہے تو تھوڑا سا گوشت نا, لیکن اللہ نے اس میں اتنا جو ہے الحمدللہ رب العالمین اتنا اس میں ڈال دیا ہے تصرف اس زبان کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کہ ہر چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ اس کا رنگ اس کا ذائقہ کیسا ہے. اور فرمایا وکفا بہی بے ذنوب عبادہ خبیرہ, اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خبردار ہے اور کافی ہے, بخشنے والا بھی ہے, کرم نوازی کرنے والا بھی ہے, نہ اسے کسی کا گناہ چھپے, نہ اس کی کوئی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکے, کافی بھی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سارے گستاخ اکٹھے ہو گئے ہیں, بہت سارے حمار نمرود فرعون اکٹھے ہو گئے ہیں تو رب کو کسی کی جو ہے ضرورت پڑ جائے, نہیں, رب کافی ہے. کتنے گناہ کر لو گے رب پکڑ لے گا, رب جانتا بھی, یہ بھی نہیں کہ بھول جاتا ہے اتنے گناہ ہو گئے, کروڑوں آدمی کر رہے ہیں, ایک کو دیکھتا شاید دوسرا شکر کر لے اس کو پتا نہیں, رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اور ہر چیز کو دیکھنے کے باوجود کرم بھی فرما رہا ہے، کرم نوازی بھی کر رہا ہے، اور بندے کو ہے بھی قاضی. کون رب؟ رب اپنی، اب پھر رب اپنا تعارف کراتا ہے. کون ہے رب؟ کس پر توکل کرو؟ کون تمہارے گناہوں کو قاضی ہے؟ کون خبیر ہے؟ کون رب؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، فی ستت ایام، چھ دنوں میں بنا دیا. اللہ جل مجد الکریم نے چھ دنوں میں اس زمین و آسمان، ان کے درمیان جو کچھ ہے بنا دیا. ثم استوى على العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اب اس وقت تو دن نہیں تھے جب بنائے، تو اب یہ ہمارے دنوں کے جب دن بنے، تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ چھ دنوں میں میں نے یہ سب کچھ بنا دیا. اب غور و فکر کیجئے، چھوٹا سا گھر بنانا ہوتا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی چیز گھڑی بنانی ہوتی ہے، کتنے دن لگتے ہیں؟ لیکن قربان جاؤں اس خالق و مالک کے، کہ جس نے یہ پوری کائنات قیامت تک دنیا لگی رہے، سائنس ترقی کرتا رہے، یہ کیا کچھ رب نے بنایا کوئی پتا نہیں کر سکتا. یہ سمندروں میں کیا ہے، یہ پہاڑوں میں کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، کہ کہاں کہاں کیا کچھ اللہ جل مجد الکریم نے رکھا ہوا ہے. پر رب کا عجیب کرم ہے، ایک ہی جگہ پر گلاب کا پھول اگ رہا ہے، اسی زمین پر اسی پانی کے ساتھ موتیے کا پھول اگ رہا ہے، اسی کے ساتھ ایک نیم کا درخت اگ رہا ہے، اسی کے ساتھ ایک، یعنی آپ دیکھیں تما کی بل جو ہے، بیل جو ہے وہ اگ رہی ہے. ارے تما کڑوا ہے، یہ جو ہے دوسرا پھل میٹھا ہے، اور ساتھ ہی اس کے گلاب کی اور خوشبو ہے، موتیے کی اور خوشبو ہے. یہ اللہ جل مجد الکریم کہ قدرت کاملہ ہے، لیکن ہم سونگتے تو ہیں گلاب کو، کبھی رب کا شکر ادا نہیں کرتے. ارے یہ چھوٹی سی پتی میں کس اللہ جل مجد الکریم نے اتنی شانیں پیدا کر دی، اتنی جو ہے وہ خوشبو بنا دی. تو رب جل مجد الکریم نے یعنی چھ دنوں میں یہ سارا کچھ بنا دیا. ثم استوى على العرش، عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. یہ وہ آیت متشابہات میں سے ہے جہاں بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکریں لگیں اور ایسے گرے کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہ سکے. انہوں نے کہہ دیا، استوا کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، پھر رب عرش پر بیٹھ گیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. جو بیٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ لیٹتا ہے، جو لیٹتا ہے وہ چلتا ہے. تو جو کبھی چلے، کبھی بیٹھے، کبھی لیٹے، کبھی اٹھے، وہ اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو جس کی حالت تبدیل ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. رب جیسا تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا. یہ حالتیں تبدیل ہونا مخلوق کی بات ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، کبھی بچہ تھا کبھی جوان ہو گیا، کبھی بوڑھا ہو گیا کبھی مر گیا، کبھی قبر میں کبھی زمین میں، کبھی رب کی شان نہیں ہے. رب آج بھی ویسا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ رب پچھلی رات کو اترتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے، اور اس وقت اس کی کرسی خالی رہ جاتی ہے. اب تو بھائی سائنس ترقی کر گیا، اب تو ہمیں پتا ہے کہ ایک جگہ پہ دن ہے تو ایک جگہ پہ رات ہے، ایک جگہ پہ پچھلی رات ہے تو ایک جگہ پہ پہلی رات ہے، ایک جگہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو دوسری جگہ غروب ہو رہا ہے، ایک جگہ نماز عصر کا ٹائم ہے تو دوسری جگہ فجر کا ٹائم ہے. اب بھائی کس وقت رب اترتا ہے اور کس وقت رب چڑھتا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. انہوں نے رب کی ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے رب کی قدر نہیں پہچانی. انہوں نے رب کو معاذ اللہ، ہمیں کہتے ہیں معاذ اللہ یہ شرک کرتے ہیں. کیسا عجیب بات ہے کہ جی انہوں نے بندوں کو رب کے ساتھ ملا دیا. ہم نے بندوں کو رب کے ساتھ نہیں ملایا، تو ہم نے رب کو بندوں کے ساتھ ملا دیا. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ جب میں دمشق میں گیا تو جمعہ ہو رہا تھا جامع مسجد دمشق میں، اور ابن تیمیہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا. اب جب جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ اسی استوا علی العرش پر بات کر رہا ہے. تو وہ کرسی سے اترا، منبر سے اترا، اور کہا رب یوں اترتا ہے جیسے میں اترا ہوں، اور پھر چڑھ کر منبر پہ بیٹھا اور کہا رب یوں بیٹھتا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ. آج بھی غیر مقلدین اور اہل نجد کا یہی عقیدہ ہے کہ رب جل مجد الکریم عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور ابن تیمیہ نے الحمدیہ القبرا میں لکھا، جو رب کو حاضر و ناظر ماننے وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، رب تو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، رب تو عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ ایک طرح کہتے ہیں تو نبی کو حاضر ناظر کہہ کے رب کے برابر کہہ دیتے ہو، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ رب حاضر ناظر ہے ہی نہیں ہے، تو بھائی یہ کیسے جو ہے پھر رب جو ہے وہ شرک پھر کیسے ہو گیا؟ تو یہ متشابہات میں سے اللہ کیسے عرش پر استوا کرتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے مسائل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیتیں حق ہیں، سوال کرنا بدعت ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ بڑی میر والا بڑے رحم والا ہے، تو کسی جاننے والے کی سے پوچھ، خود ہی نہ عقیدے بنا لے کہ رب کے ہاتھ بھی میری طرح ہیں، رب بولتا بھی میری طرح ہے، رب کا جسم بھی میری طرح ہے، رب اٹھتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے۔ کہا جاہلوں والی بات نہ کر، بلکہ کسی علم والے سے پوچھ کہ تیرے رب کی شانیں کیا ہیں، تیرا رب جل مجد الکریم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اور تیرے رب کی شانیں تعریف وہ کسی علم والے سے پوچھ، جاہلوں سے نہ پوچھ۔ جو خود شانوں والا ہے وہ علم والوں کو ہی اس کے بارے میں پتا ہو سکتا ہے، عام آدمی کو تو نہیں پتا چل سکتا۔ اور جب اب رب کے بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ رب کے بندے کون ہیں، رب کو ماننے والے کون ہیں، مومن کون ہیں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم یہ جو تعریف بیان کر رہا ہے، یہ جو اللہ جل مجد الکریم نشانیاں بتا رہا ہے، کیا ہم میں ہیں یا نہیں۔ اب ہر شخص ہم میں سے اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور وہ دیکھے کہ کیا یہ جو اللہ جل مجد الکریم نے نشانیاں بیان فرمائیں یہ ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو سو بسم اللہ مبارک ہو، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں اپنے آپ میں یہ نشانیاں پیدا کرنی ہیں۔ مثلا رب اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے نشانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا قالوا مر رحمان، کہتے ہیں رحمان کیا ہے، یعنی یہ معذرت کہ بندوں کی اللہ کے بندوں کی نشانی آگے آ رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کو نہیں مانتے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، اَنَسْجُدُ لِمَّا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو، اے رسول ہم نے دیکھا نہیں رب کو، ہم رحمان کو نہیں جانتے، تیرے کہنے سے ہم سجدہ کر لیں۔ تو دیکھیے جو نبی کے کہنے سے سجدہ کرتا وہی مانا جاتا ہے، جو نبی کے حکم سے مانتا رب کو رب کہتا ہے اسی نے مجھے مانا ہے، ڈائریکٹ ماننے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کافروں نے کہا کیا ہم تیرے کہنے پہ رحمان کو سجدہ کر لیں، ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں ہمارے آقا نے کیا، ہم رب کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، تم کہو ہم اس کو سجدہ کر لیں، اور اس حکم نے انہیں اور بدتنا بڑھایا اور نفرت پیدا کر دی، نبی کی ضد میں وہ رب کو چھوڑ گئے کہ نبی نے کہا ہے ہم نہیں مانیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ آیت سجدہ ہے، تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی یا بعد میں جب چاہیں سجدہ کریں، سب پر سجدہ جو ہے وہ ضروری ہو گیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والا ہے، ایک اور تاریخ رب اپنی نشانی بیان کر رہے ہیں، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنا دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بروج سے کواکب سبع سیارہ کے منازل مراد ہیں، جن کی تعداد 12 ہیں، حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلا، میزان، اکرب، قوس، جدی، دلف، حوت، یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ہیں سیاروں کے منازل ہیں۔ اور کچھ علماء نے اور بھی کہا کہ یہ اللہ جل مجد و کریم نے آسمان میں گروپ برج بنائے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، کے ان کی حقیقت اور اصلیت کیا تھی. مینار بنائے جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو چوتھے آسمان پر میں نے ایک نور کا مینار اور برج دیکھا، فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے گزارش کی، عرض کی آقا یہ یادگار ہے آپ کی ولادت کی، جس سوہانی گھڑی آپ دنیا میں تشریف لے گئے اس 12 ربیع الاول کی صبح کو اللہ جل مجد و کریم نے آپ کی ولادت کی یادگار کے طور پر آج چوتھے آسمان میں یہ نور کا مینارہ بنا دیا ہے. سارے آسمان کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو تمام فرشتے جو ہیں جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو کر اس مینار کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے آسمانوں میں یہ ایک یادگار میلاد مصطفیٰ قائم کر دی. اگر ہم میلاد مصطفیٰ منائیں تو ہم کوئی برا کام نہیں کرتے، رب کے رسولوں کی آقا کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند رکھا. رب کتنا رحیم و کریم ہے، دیکھیے سورج بنا دیا، کتنا خوبصورت چاند بنا دیا، سورج کی تپش کو دیکھیے اور سورج کی چاند کی الحمدللہ میٹھی میٹھی چاندنی کو دیکھیے. رب کا کتنا کرم، لیکن کبھی ہم نے اس پر شکر ادا کیا کہ رب نے سورج دیا ہوا ہے، رب نے چاند بنایا؟ نہیں، زندگی میں نہیں کبھی کیا. ارے بھائی یہ رب کی نعمتیں ہیں، یہ رب کی کرم نوازیاں ہیں، جو بھی یہ دیکھو تو رب کا شکر ادا کرو، رب کی شان بیان کرو. باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ باری تعالیٰ تو نے جو یہ سب کچھ ہمیں دیا، چاند سورج ستارے آسمان زمین، یہ سب کچھ باری تعالیٰ تیرا شکر، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم زبان سے کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو اس کو قبول و منظور فرما. ہو واللہ جی، اب اللہ ایک اور اپنی تعریف اور شان بیان کر رہا ہے. ارے کس کس سے بھاگو گے؟ توحید کے منکرو، اللہ کی عبادت کے منکرو، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکڑنے والو، اللہ کو چھوڑ کر دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے والو. رب کہتا ہے کس کس دلیل سے بھاگو گے؟ ایک اور دلیل سنو، کہو واللہ جا اللیل و النہار، رب وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو بدلنا رکھ دیا خلفتن، رات اور دن کو بدلتا ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا ہے. یہ رب کی قدرت ایک نصیحت پکڑے جو غور و فکر کرے، اور ارادہ شکورا، یا جو شکر ادا کرے، جو شکر کا ارادہ کرتا ہے اللہ جل مجد و کریم اس کے لیے کہتا ہے میں نے تیرے شکر ادا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں بنا دی ہیں، تو غور و فکر تو کر. لیکن نہ شکر بندے کو کیا کہ رب کی چیزیں بھی کھاتا ہے پیتا ہے دیکھتا ہے، لیکن کبھی رب کے شکر کے لیے زبان نہیں ہلاتا. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے. اب رب اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے. یہ ہے میں نے جو پہلے کہا تھا، ہم سب کو یہ سوچنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا ہم میں یہ نشانیاں ہیں، اگر ہیں تو مبارک، اور اگر نہیں ہیں تو ہم نے اپنے آپ میں یہ نشانیاں پیدا کرنی ہیں، یہ صفات پیدا کرنی ہیں. رب کے بندے کون ہیں؟ رب کہتا ہے عباد الرحمن، اور اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون الارض ہونا، وہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وہ جو زمین پر اطمینان اور وقار کے ساتھ متوازنہ شان سے، نہ متبرانہ طریقہ سے جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور زور سے مارتے، اتراتے کہ یہ متکبرین کی شان ہے. اور شرع نے اس کو منع فرما دیا ہے. آدمی ذرا اچھے کپڑے پہن لے، تھوڑی سی دولت آ جائے، اب اس کا چلنا دیکھیے، اس کا بولنا دیکھیے، پھر اس کا تھوکنا دیکھیے، ایسے پھر چلتا ہے. رب کہتا ہے آگے آئے گا، رب کہتا ہے وہ اکڑ کے چلنے والے، پاؤں کو زور زور سے مار کر چلنے والے، یا میری زمین کو تو جو ہے چیر لے گا، یا میرے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گا. ارے تیری حیثیت کیا ہے؟ پانی کے بلبلے کی طرح تو ہے، وقت کا حاکم بھی ہو. ادھر ملکل موت آئے، ادھر تھپڑ لگا، اور پانی کے بلبلے کی طرح نام و نشان مٹ گیا. آدمی تکبر کیسے کرتا ہے؟ اور عجیب بات ہے، رب ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان تو اپنی اصل دے، تو کیا تھا؟ تو تھا ہی نہیں کہ تیرا ذکر کیا جاتا، تو کچھ بھی نہیں تھا. ثم خلقناہ من نطفہ امشاجا، پھر گندے پانی کے ایسے نطفے سے، ایسے قطرے سے جو ٹپک کر نکلتا ہے، اس سے تجھے پیدا کر دیا. ارے انسان اگر اپنی اصلیت دیکھے تو وہ گندا پانی جو کپڑے پہ لگ گیا کپڑا نہ پاک، جو جسم کو لگ گیا جسم نہ پاک، اس کی پیدائش. اور اتنا اکڑ کے چلتا ہے، اتنا تکبر کرتا ہے، رب کے سامنے اکڑتا ہے، رب کے کاموں کو مذاق کرتا ہے، رسولوں کو مذاق کرتا ہے. انسان اپنی اصل دیکھ، تو کیا تھا؟ تو کچھ نہیں تھا. پھر گندے پانی کو اللہ جل مجد کریم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے پھر اس کی ہڈیاں بنائی، پھر ان پر گوشت چڑھایا، پھر اس میں جان پھونکی، پھر ماں کے پیٹ سے خارج کیا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تجھے لٹانے پر بھی قادر ہے. تم نہ آنا تحروف مارا، پھر تمہیں اللہ جل مجد کریم نے پھر تمہیں مارے گا، پھر قبر میں بھیجے گا، پھر قبر سے تمہیں اٹھائے گا. ارے اللہ کے بندے، کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ کس بات پہ اترا کر چل رہا ہے؟ دنیا میں آ کر کیوں بھول گیا؟ ما یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس نے رب کریم سے پھلا دیا؟ تیرا تو رب بڑا کریم ہے، تیرا تو رب بڑا رحم کرنے والا ہے، تو کیوں متکبر بن گیا؟ تو کیوں اکڑ اکڑ کے چلنے لگا؟ اللہ اپنی صفات بندے میں پسند کرتا ہے، لیکن دو صفتیں رب کبھی پسند نہیں کرتا. ویسے تو اور بھی ہیں، ایک الوہیت وہ رب نے کسی کو دی نہیں. رب متکبر ہے، کسی کو رب متکبر دیکھنا نہیں چاہتا. کبریائی اللہ جل مجد کریم کی چادر ہے، جو رب سے چادر چھیننا چاہتا ہے، رب اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. متکبر ہمیشہ ذلیل و خوار کی موت مرتا ہے. فرعون کو دیکھیے، حمان کو دیکھیے، نمرود کو دیکھیے، اسی طریقے سے ابو جہل کو دیکھیے، اور اتبا شہبہ ولید بن مغیرہ ابو جہل کو دیکھیے، سب متکبر تھے. کدھر گئے؟ یہ سارے کے سارے متکبر مٹ گئے. اور متکبرین کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کے سر سب سے نیچے ہوں گے، سر کے بل گھسیٹ کر، سر کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. تو تکبر رب کو کبھی پسند نہیں. اللہ کرے ہم بھی تکبر سے بچ جائیں. یہ تکبر حسب اللہ ماشاء اللہ، یا اولیاء کو چھوڑ کر، اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر تھوڑی سی بات ہونا، اس پر آدمی متکبر ہو جاتا ہے. میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. دینی آدمیوں کو دیکھ لیجئے، دنیا داروں کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ اپنے اپنے جگہ پہ تکبر اور حسد، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی بڑی بلائیں ہیں، انسان کو کھا جاتی ہے. حسد ہاتھے اندر و اندر چل جاتا ہے، اور متکبر کو اللہ، متکبر کی عزت اللہ چھین لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ کہیں گئے تو دو آدمی چوکڑی مار کر بیٹھے، بڑے اکڑ کے باتیں کر رہے ہیں. آپ پاس گئے، آپ نے کہا وہ اللہ کے بندو، اپنی اصلیت دیکھو، تم وہی ہو نا جو انسان کے گندے تین مقام سے دو مرتبہ خارج ہوئے، آج تم تکبر کر رہے؟ ارے اللہ کے سامنے جھک جاؤ. تو رب کہتا ہے رب کے بندے تکبر نہیں کرتے. وہ زمین پہ چلتے ہیں تو نظریں نیچی ہوتی ہیں، وہ اللہ جل مجد کریم کا ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں، وہ باحیا طریقے سے چلتے ہیں، اور ہر ایک سے الجھتے نہیں، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے. جب کوئی جاہل ان سے ملتا ہے، یہ کہاں آپ نے کہا ہمارے کتنے کتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن جب وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں گالی دینے والوں کو تو گالیاں دینے لگے، ارے بھائی ہمیں کیا گالیاں، جہاں دیکھو تو گالی گلوچ کرنے والا ہے، گانا بجانے والا ہے، بے حیائی کرنے والا ہے، اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گالی کے بدلے میں گالی، چوٹ کے بدلے میں چوٹ نہیں، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم جو ہیں ہم تو با حیا آدمی ہیں، ہم کسی کو گالی نہیں دینے دیں گے۔ ارے بھائی گالی نہ دینے دیں، لیکن گالی کے بدلے گالی دینا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا۔ اگر کتا کاٹے تو اس کو کاٹنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا آدمی کہے بدلہ یہ ہے کتے نے کاٹا تو میں بھی اس کو کاٹوں گا، اور اس نے میری ٹانگ پہ کاٹا میں بھی اس کی ٹانگ پہ کاٹوں گا؟ نہیں بھائی، کتے کو دور کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، کاٹنے کے بدلے کاٹنا نہیں ہے۔ تو گالی کے بدلے گالی، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ اور جب جاہل بات کریں تو وقت ضائع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میرے بندوں کا طریقہ یہ ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو وہ رب جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بابا جاؤ سلام، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سلام متارکت ہے، یعنی جاہلوں کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یا بابا یا سلام، جو اپنا کام کرو، ہمارے پاس اتنا معنی ہے، اتنا پکت نہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں اذیٰ اور گناہ سے سالم رہیں۔ انہوں نے حسن بصری نے فرمایا یہ تو ان بندوں کے دن کا حال ہے اور ان کی رات کا حال آگے کیا ہو رہا ہے، مراد یہ ہے کہ ان کی نظر سے زندگی خلق کے ساتھ معاملہ ایسا پکیزہ ہے اور ان کی خلق کے ساتھ پکیزہ معاملہ کرتے ہیں، اور ان کی خلق کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا، جہاں گئے بڑے بڑے اچھے آدمی دیکھے جاہلوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہیں، جس کو کہنا نہیں بات وہ کہتا جی وقت نہیں ملتا، کیا کریں بہت مصروفیت ہے۔ وہ جس کو بہت مصروفیت ہے نا، وہ بازار میں نکلتا ہے بندروں کے تماشا ہو رہا ہے، سانپ دکھانے والا سانپ دکھا رہا ہے، چھ چار چار گھنٹے وہاں کھڑا۔ اور جس کو نماز کا وقت نہیں ملتا، جمعے کا وقت نہیں ملتا، پانچ پانچ دن بیٹھ کے میچ دیکھتا ہے، یار عجیب بات ہے۔ ارے چند دن تجھے اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ملا، پانچ چھ دن میچ دیکھنے کے لیے وقت مل گیا، چند دن تجھے رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملا، یہ بندروں کا تماشا، یہ کتوں کی لڑائی، یہ ریچھوں کی لڑائی، اور یہ کبوتروں کو اڑانا، یہ تجھے موقع مل گیا، اتنا تیرے پاس وقت ہو گیا، تو اس لیے اللہ کے بندے جاہلوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، جاہلوں سے جو ہے وہ مقاطع کر لیتے۔ اچھا بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ اور کون رب کے بندے؟ اللہ اکبر، غور و فکر کیجیے، اپنے آپ میں سوچئے، کیا ہم وہی ہیں جن کی رب تعریف کر رہا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رب کے بندے وہ ہیں جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدے کرتے قیام کرتے۔ اللہ کے بندوں کی راتیں ساری ساری رات وی سی آر پہ نہیں گزرتی، ان کی راتیں بازاروں گلیوں میں گھومتے نہیں گزرتی، ان کی راتیں بے حیائی بدتمیزی میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں گانے بجانے اور غیبت کرتے میں نہیں گزرتی، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے بندوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ رب کہتا ہے یہ بھی دونا، وہ رات گزارتے ہیں رب ہیں خود جدم بر سے، کبھی دیکھو کبھی دیکھو وہ سجدے میں رو رہے ہیں، کبھی دیکھو وہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ رب کے بندوں کا طریقہ مبارکہ ہے کہ رو رہے ہیں رب کے سامنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، کبھی قیام میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی رب کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی درود و سلام کی محفل سجی ہے۔ اور کبھی ذکر رسول اور کبھی ذکر خدا کی محفل سجی ہے، ان کی زبان ہمیشہ تر رہتی ہے رب کے ذکر سے، ان کے کان ہمیشہ رب کا کلام سنتے ہیں، ان کی زبان ہمیشہ رب کا ذکر کرتی ہے۔ تو اس لیے رب کہتا ہے میرے بندو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں، ہماری راتیں کن کن کاموں میں گزرتی ہیں، اللہ نہ کرے ہم تو سو بھی جائیں تو ہمیشہ ہمیں گندی خوابیں آتی ہیں، جو ذہن میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ارے جو راتیں اپنے رب کے حضور سجدے میں گزارتے ہیں کہ یاد میں گزارتے ہیں، کبھی سوتے ہیں تو پھر سوتے میں بھی مدینے کے نظارے نظر آتے ہیں، پھر سوتے میں بھی الحمدللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ودعاء کے چہرے نظر آتے ہیں، کیوں؟ یہ اولیاء اللہ کی ٹیکا ہے، اللہ رب کے بندوں کے دن لوگوں کو رب کی توحید بتانے، مسائل بتانے، رب کا ذکر کرنے کرانے میں گزارتے ہیں، اور ان کی راتیں جو ہیں وہ رب اپنی یعنی رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزر جاتی ہیں۔ ہم بڑے بڑے دیکھا، ہم جیسے مولوی اداس اللہ ماشاء اللہ محبوب کے سب کے زمان میں رکھے دنیا کو بڑے مسائل بڑا، لیکن راتیں اللہ اکبر، راتیں مولویوں کی، پیروں کی، آج کل کے یہ سیاستدانوں کی، آج کل کے اللہ شاء اللہ کے نیک بندے ہر وقت موجود ہیں اور رہتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے جب آدمی اکیلا ہو تو اسی پر عمل کر رہا ہو، لوگوں کو جو رب کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے خود بھی رب کی عبادت کے سامنے جھک جائے، اس کی راتیں جو ہیں وہ رب جل بیت الکریم کے ذکر میں گزریں، نعت رسول میں گزریں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزریں، اور پھر اور کیا، پھر جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں، پھر جب وہ روزے رکھتے ہیں، جب وہ قیام کرتے ہیں، جب وہ سجدہ رکوع کرتے ہیں، تو پھر رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم، باری تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، باری تعالی ہم پر کرم کرنا، ارے جو ساری ساری رات رب کے حضور نمازیں پڑھتے عبادت کرتے وہ تو دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں کبھی دعا مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، باری تعالی نماز سے سلام پھیری پھر گر گرائے پھر روئے، باری تعالی ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لینا، جہنم کے عذاب سے بچانا، ان عذابہا کانا غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا گل ٹھنڈا ہے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، باری تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، یہ اللہ کے بندوں کی دعائیں ہوتی، اللہ کے بندے ہمیشہ رب سے یعنی جو ہے وہ جنت کی امید، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگ کے راتیں گزر جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں جائیں گے تو دیکھ لیں گے، مریں گے تو دیکھ لیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیوں مانگتے ہیں وہ پناہ، انہا ساعت مستقر و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے جہنم، اللہ یعوذ باللہ تعالی، اللہ محبوب کے سچے کوسوں بلکہ لاکھوں کوسوں دور رکھے ہمیں جہنم سے، بہت برا ٹھکانا، بہت ہی برا ٹھکانا، اس لیے اللہ کے بندے دعا مانگتے رہتے ہیں باری تعالی ہمیں بچا لے، اور کون لوگ ہیں اللہ کے بندے دیکھتے جائیے، پورا شناختی کارڈ رب جل بیت الکریم نے ہمیں بتا رہا ہے، مومنوں دیکھو تو مومن ہو کہ نہیں ہو، ان پر پورے اترتے ہو کہ نہیں ہو، والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رب کے راستے میں یا ویسے، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے، ولم یفتروا، اور بالکل کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکانا بین ذلک قواما، ان دونوں کے بیچ اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں، مومن کی ایک یہ بھی نشانی ہے، خرچ کرنے پہ آتا ہے تو ایسے نہیں خرچ کرتا جو آیا پس لٹا دیا، نہ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرتا، کئی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے سب کچھ خرچ کر کے خالی جھولی گھر، اور کئی ایسے دیکھے ہوں گے دولت بڑی خود اپنا جوتا بھی نہیں خریدتے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، ارے رب نے دیا تو اس کا شکر ادا کرو، نہ اتنا زیادہ فضول خرچی کرو کہ ہر چیز لٹا دو، اور نہ اتنی کنجوسی کرو کہ خونی بھوکے رہو، مومن کی شان یہ ہے، میانہ روی، خیر الامور اوسطھا، کہا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ میانہ روی سے چلتا ہے ہر کام میں، میانہ روی جو ہے درمیانی چال جو ہے، نہ اتنا تیز بھاگو کہ تھک کر بیٹھ جاؤ، اور نہ اتنا آہستہ چلو کہ لوگوں سے پیچھے رہ جاؤ، درمیانی چال چلو کہ ہمیشہ چلتے رہو اور اپنی منزل کو پا لاؤ پا لو. اس لیے اللہ جل مجد الکریم مومنوں کی شان بیان کرتا ہے, وہ زیادہ روی اختیار کرتے ہیں. دنیا بھی ساتھ ہے, دین بھی ساتھ ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل دنیا کو چھوڑ کے غاروں میں چلے گئے, رب نے یہ بھی پسند نہیں کیا. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل ہی دنیا میں لگ گیا, رب کا کبھی نام ہی نہیں لیا. ارے بھائی دنیا بھی دین بھی, لیکن دنیا دین کے تابع. دنیا سربراہ نہیں بن جانی چاہیے, دنیا ہونی چاہیے دین کے تابع رہ کر. تو کہا مومن نہ حد سے بڑھتا ہے نہ ہی بالکل کنجوسی کرتا ہے, مومن اس کے درمیان چلتا ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتا ہے, جہاں نہیں وہاں. اب ہمارا کیا حال ہے, بچی کی شادی آ گئی, اب لاکھوں روپے ہم نے بچے کی شادی, بچی کی لاکھوں روپے ہم نے پانی کی طرح بہا دی, اور جب دین کی باری آئی تو ہر کانپنے لگا. حضرت آج کل تو کام بڑا مندا پڑا ہوا ہے, آج کل تو گاہ کہتا ہی نہیں ہے. کئی مرتبہ ہوا دیکھا نا کہ شادی ہو رہی ہے, بہت سڑکوں پہ پیسے بہائے جا رہے ہیں, ہر طرف خام خام پیسے. آدمی سوچتا ہے یار بہت پیسے والا آدمی ہے یہ, اگر اس کے پاس جائے تو دین کی بہت خدمت کرے. اب جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اب وہ پھر اگر کیا بتاؤں آپ کو, کارخانے بند ہو گئے, مندا ہو گیا, کام نہیں چلتا. لیکن چلے اب آپ آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے. چلو ایک سو روپیہ یا دس روپئے آپ بھی لیتے جاؤ. ارے وہی شخص جو کل تک لاکھوں روپئے پانی کی طرح بہا رہا تھا, جو صرف شو بازی میں لاکھوں روپئے خرچ کر رہا تھا دین کے لیے, جو اصل میں اس کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے, اس کے لیے کچھ نہیں کرتا. تو بھائی اگر دنیا میں خرچ کرتے ہو دین میں بھی خرچ کرتے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ دین پہ خرچ کرو بچوں کو بھوکا مار دو. نہیں, رب کتنا پیارا کتنے اچھے ہمیں انداز سکھا دیے مسلمانوں, اپنا بھی کام کرو. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا وقت صحیح آیا, آقا کریم تشریف لے گئے, ارکی حضور میری اولاد نہیں ہے ایک بچی ہے, میں چاہتا ہوں تین حصے میں اللہ کی راہ پہ تقسیم کر دوں, ایک حصہ میں اپنی بچی کے نام لگا دوں. اللہ کے محبوب نے نہیں, اس نے کہا چلو یار تم ادا ادا کر دیتا ہوں. فرمایا نہیں, تو اپنے اولاد کو تنگ دست چھوڑے کہ لوگوں سے مانگے, اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو امیر چھوڑے, ان کا حق ہے تجھ پر. ارچی یا رسول اللہ تیسرا حصہ رب کے راہ پر خرچ کرتا ہوں, دو حصے اپنی بچی کو دیتا ہوں. فرمایا یہ ٹھیک ہے, یہ اچھا طریقہ ہے, تیری اولاد کا تجھ پر حق. میرے آقا نے کہا تو نیکی چاہتا نا. ارچی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا رب کی رضا کے لیے جو لقمہ تو حلال کا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تیرے نام وہ بھی صدقہ اور عبادت لکھی جاتی ہے. دیکھیے ہم کمائی کرتے ہیں, حلال رزق کماتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں, تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے ضائع کر گیا. نہیں, یہ تو ہمارے نام پر صدقہ لکھا گیا. اپنی بیوی کو رزق حلال کما کر کھانا یہ صدقہ ہے, یہ نیکی ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, اور مومنوں کی یہ بھی شان ہے کہ وہ رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, وہ اللہ جل مجد الکریم کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. رب کو واحد جل مجد الکریم جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم کے ساتھ کوئی شرک کرنا, شرک کبھی معاف نہیں ہوتا. شرک ان شرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. ارے رب کا کھانا رب کی مخلوق ہو کر رب کے برابر کسی اور کو ٹھہرا دینا, یہ کیا عقل مندی ہے؟ ارے کوئی حاکم کوئی آدمی اپنے نوکر کو اپنے برابر نہیں ٹھہراتا, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ رب کے برابر کسی کو ٹھہرا دیا. ارے تو کسی کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا, تو کہتا میرا ملازم میرے برابر ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تو اپنے برابر تو کسی کو پسند نہیں کرتا, رب کے برابر کسی کو کیسے ٹھہرا دیتا ہے؟ تو رب کے بندے شرک نہیں کرتے, اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پوجتے نہیں. ولا یقتلون النفس, اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے. رب کے بندوں کی یہ نشان ہے, کسی کو قتل نہیں کرتے. قاتل رب کا بندہ نہیں ہو سکتا. اب یہ قتل وہ بھی ہے جو ماں کے پیٹ میں آج کل جو عام چل رہا ہے حملوں کو ضائع کرنا, گرا دینا, یہ بھی ایک یعنی نہ حق کسی آدمی کو قتل کر دینا. کہا وہ رب کے بندے قتل نہیں کرتے, اللہ کی حرمت اللہ ہو, جس کو اللہ نے حرام قرار دیا جس کا قتل اس کو قتل, الا بالحق کے, مگر حق کے ساتھ, نہ حق نہیں مارتے. حق کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل, وہ بھی وقت کی حکومت کرے گی, اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یعنی کوئی عام آدمی قتل کرے, وہ بھی حکومت قتل کرے, یا جہاز میں کافروں کو قتل کرنا بنا گناہ بنا قصور کے کسی کو مومن قتل نہیں کرتا. فلا یزنون, مومن زنا نہیں کرتا, مومن جو ہے وہ زنا سے کمائر سے بچتا ہے. زنا بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. جو دین, جو رب رسول عورت کو ننگا چہرہ باہر نکلنے سے منع کرتے ہیں, وہ زنا کو پسند کریں گے. تو مومن کبھی زنا کے قریب نہیں جاتا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, جس نے یہ کیا, نہ حق قتل کر دیا, جس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا, جس نے زنا کیا, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا, وہ بہت بڑی سزا پائے گا. مومنوں کی جہاں شان بیان کی, وہاں منکروں کے عذاب بھی بتا دیا. کون سا؟ یضاعف عذاب یوم القیامت, دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں عذاب جو ہے وہ دونا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا, اور ہمیشہ اس ذلت سے رہے گا. زانی, مشرک, قاتل, دنیا میں بھی ذلیل و خوار, اور آخرت میں وہ ذلت دگنی ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. إِلَّا مَنْ تَابَ, ہاں مگر جو توبہ کر, شرک سے, کفر سے, قتل سے, زنا سے, شراب سے, چوری سے, بے حیائی سے, جھوٹ سے, غیبت سے, جو توبہ کر لے. وہ آمانا, اور ایمان لے آئے. وہ عاملا عملا صالحا, اور اچھے کام کرے. تو جو شخص یہ کام کرے گا اس کے بارے میں رب کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ, اللہ کہتا ہے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں, ہم اس کے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. اللہ اکبر, کتنا رب رحیم و کریم. ارے نیکیاں ایک طرح رکھ دیتا, برائیاں ایک طرح رکھ دیتا, توڑتا نہیں. رب کہتا ہے توبہ کرو, تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ارے کتنے غافل ہیں ہم, اتنے کریم رب سے ہم دور چلے گئے, اتنے کریم رب سے ہم بھول میں پڑ گئے. ارے جو برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے, یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق دے کر, یا یہ معنی کہ بدیوں کو توبہ سے مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان اور طاعت وغیرہ نیکیاں سبق کر دے گا. اور مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ اکبر, سنیے, روز قیامت ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا, فرشتے بے حکم الہی اس کے سجیرہ گناہ ایک ایک کر کے گلتے جائیں گے. تو نے یہ کیا, ہاں کیا, تو نے یہ کیا, ہاں کیا, ایک ایک گناہ گلتے جائیں گے. اب وہ آدمی مانتا جائے گا اور ساتھ ڈرتا جائے گا, پریشان ہوتا جائے گا, ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں, بڑے ابھی آئیں گے, ابھی گناہ کبیرہ آئیں گے, میرا کیا بنے گا. جب وہ کانپنے لگے گا, جب وہ میدان حشر میں ڈرنے لگے گا, تو اس وقت اللہ جل مجد الکریم اللہ کہے گا, رب ارے میرے بندے تو کیوں گھبراتا, تو نے توبہ نہیں کی تھی, تو مجھ سے ڈرا نہیں تھا. باری تعالیٰ ڈرا تھا لیکن اتنے گناہ بھی تو کیے تھے. رب کہے گا بے, اب جتنے تیرے گناہ گنے ہیں ان کے بدلے تجھے ایک ایک نیکی میں دے رہا, یہ لے نیکیاں لیتا جا, ہر گناہ کے بدلے نیکیاں لیتا جا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی بندہ نوازی اور اس کی شان کرم پر خوشی ہوئی. آقا کریم مسکرانے لگے, آقا کریم خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو میرے رب کا کتنا کرم ہے, میرا رب کتنا رحیم ہے, میرا رب کتنا کریم ہے. آپ کے چہرے انور پر سرور اور تبسم کے آثار نمایاں ہو گئے. میرا رب اتنا کریم جتنے اپنے گناہ دیکھتا ہے، اور اس کے باوجود پھر رب جلا مجدو کے نیکیوں کے بدلے، ابرائیوں کے بدلے نیکیاں دے رہے. اللہ ہو فائن ہو یتوب ومن تاب، اور جس نے توبہ کی. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان. ومن تاب، اور جس نے توبہ کی. وہ عاملہ صالحا، اور جس نے اچھے عمل کیے. فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی. اور آپ ایک اور آگے دیکھیے، مومن کی ایک اور شان جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. کیا؟ والذین لا یشهدون زورا، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتا. آج آپ نے اپنے ملک کا حال دیکھا، کچہریوں میں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف جھوٹی گواہی کے لیے بیٹھے ہیں. وہ آپ کو جانتے نہیں. آپ 200 روپیہ دیں، 100 روپیہ دیں، جج کے سامنے جا کے جھوٹی قسم اٹھائیں گے، جھوٹی گواہی دے دیں گے. رب کہتا ہے مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتا. جھوٹی گواہی شرک کے برابر. آقا کریم نے ہے جھوٹی گواہی دینے والا، اپنے قدم نہیں ہلاتا جہاں جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ اس کا جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے. مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتا، سر کٹ جاتا ہے. مومن کبھی زانی کو یہ نہیں کہتا میرے سامنے سے نہیں کیا، جس نے نہیں کیا اس پر تومت نہیں لگاتا. مومن ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں بےہودہ چیز سے تو اپنی عزت سنبھال کر گزر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ چلو یہاں تماشا ہو رہا ہے دو منٹ ہم بھی دیکھ لیں، یہ نہیں کہ کسی سائنے کے سامنے سے گزرے اور چلو چاندنی کے اندر نہیں تو تصویریں دیکھ لیں، کہ چلو بے حیائی نہیں تو گندی عورتوں کے چہرے ہی دیکھ لیں. نہ، مومن جو ہے وہ بے حیائی کی جگہ سے اپنی عزت کو بچا کر نکل جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے نکل جاتا ہے، بے حیائی سے آنکھیں چرا کر نکل جاتا ہے. مومن بے حیائی میں کھڑا نہیں ہوتا. منڈوے میں، میلے میں، تماشے میں، سینما میں، ٹی وی پہ، وی سی آر پہ مومن بیٹھتا نہیں ہے، اپنی عزت کو بچاتا ہوا مومن نکل جاتا ہے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد عقیدہ برے لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، جہاں اللہ کے نبی کی مخالفت، جہاں رب کی مخالفت، جہاں بے حیائی کی باتیں، جہاں گانا بجانا، جہاں گندے شعر اور لطیفے ہو رہے، مومن وہاں نہیں بیٹھتا. مومن اپنی عزت بچا کر نکل جاتا ہے. اور ایک اور شان دیکھ لیجئے مومنوں کی، پورا شناختی کارڈ رب نے مومن کا پیش کر دیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. بندہ دین اعزاز سب کے روح میں آ جاتے رب دے، جب ان کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتے اور وہ پاگل پنے کا مظاہرہ نہیں کرتے. کیا کرتے؟ لب یا خرو علیہ سم و ام یان، اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے. اس کا یہ مطلب کہ رب کی آیتیں سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے. وہ تو رب کی آیتیں سنتے ہوئے ساکت ہو جاتے ہیں. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ جب اللہ کے محبوب بولتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بیٹھتے تھے کہ جانور آ کر سر پہ بیٹھ جاتے تھے، ایسے جیسے کسی ہوئے درخت. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم قرآن بھی سن رہے ہیں اور سارے کام بھی کر رہے ہیں، برا محسوس نہ کریں. اتنی اتنی ٹیکس ہمارے لوگ دوست لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ قرآن سنتے کب ہے. ارے جو لکھ رہا ہے یقیناً اس کا دھیان لکھنے کی طرف ہے، وہ نہیں سن سکتا قرآن کیا کہہ رہا. وہ درس قرآن میں بیٹھا ہے لیکن پورا پورا جو ہے وہ ٹیکس بھر رہا ہے، لکھ رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. اور جو لکھتے ہیں پھر وہ پڑھتے بھی ہیں کہ کوئی کیا پڑھ لکھ رہا ہے. تو قرآن سنتے ہوئے کسی اور چیز کی طرح لگنا، دیکھیے آپ کسی ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کسی دوسرے کی طرف نظر کر رہے ہیں تو وہ آدمی کہے گا ارے بات مجھ سے کر رہا ہے، تیرا دھیان کدھر ہے. ہم بندے کے سامنے کھڑے ہو کر تو رب بندے کی عزت کرتے ہیں، لیکن رب کے سامنے کھڑے ہو کر دھیان ہمارا کدھر ہے؟ رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، نبی اکرم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور ہمارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے. کیا ہم نے یہ جو ابھی آیتیں بیان ہوئی، کیا یہ طریقے ہم نے ہیں؟ کیا جب رب کا قرآن سنتے ہیں تو اندھے اور بہرے گونگے ہوتے ہیں، یا ہم صحابہ اکرام کی طرح ایک ایک بات اپنے اندر سمو لیتے ہیں؟ ہمیں آزاد کی آیتیں سنتے ہمارے رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آٹا کی شان اور جنت کی بات آتی ہے تو چہرے مسکراتے ہیں، نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. تو رب کہتا ہے کہ وہ اندھے اور بہرے گونگے نہیں ہوتے جب رب کی آیتیں سنتے ہیں، وہ رب کی آیتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور رب کو دیکھتے ہوئے رب کا نظارہ کرتے ہیں، رب کی قدرتوں کا رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، رب کی عبادت کرنی شروع کر دیتے ہیں، وہ رب کے عذاب کی آیتیں دیکھ کے ساری ساری رات روتے رہتے ہیں، وہ رب کے وعدے سن سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ معاملہ ہی کچھ الٹ ہوتا ہے. اور ایک اور یہ دعا دیکھیے، بڑی پیاری دعا، مومنوں کی شان، مومن رب سے کیا عرض کرتے ہیں، چاہیے وہ شخص جس کو اپنی بیوی سے شکایت ہے، وہ شخص جس کو اپنی اولاد سے شکایت ہے کہ میری اولاد نیک ہیں، میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی، میری بیوی جو ہے وہ میرا کہا نہیں مانتی، یہ دعا ہنا وقت یاد کر لے، چھوٹی سی دعا ہے، مومن کی شان بھی ہے. اور یہ دعا جو پڑھتا رہے اس کو بیوی سے شکایت نہیں ہوگی، اس کو اولاد سے شکایت نہیں ہوگی، اس کی اولاد اس کی مطیع ہوگی، خوشی کی خبریں آیا کریں گی، وہ اپنی اولاد پر فخر کیا کرے گا، وہ اپنی بیوی پر فخر کیا کرے گا، اس کو اپنی بیوی اور اولاد سے کبھی شکایت پیدا نہیں ہوگی. تو یہ آیت کریمہ، یہ دعا مومنوں کی شان میں، جو رب نے کہا مومن کیا دعائیں کرتے ہیں، مومن اس سے کیا مانتے ہیں، والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں خوشی عطا فرما اپنی بیویوں سے اپنی اولادوں سے. اب جب ٹھنڈک کیسے ہوگی، جب بیوی کی طرف سے اولاد کی طرف سے جو خبر آئے وہ خوش کرنے والی خبر ہو. تو کہا مومن یہ دعائیں مانتے ہیں، رب سے مومن یہ عرض کرتے ہیں، والذین یقولون وہ یوں کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، باری تعالیٰ ہماری بیویوں ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو یہ دعا ہر شخص کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے، اس دعا کو یاد کر لے. یہ دعا عام طور پہ ہر وقت پڑھتے جائیں، اولاد بھی درست ہو جائے گی، بیویوں سے اگر کوئی شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. وجعلنا للمتقین اماما، باری تعالیٰ مجھے پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، میرے مقتدی میرے ماننے والے باری تعالیٰ پرہیزگار ہوں، آج پیر بھی فاسق فاجر اللہ ماشاء اللہ، مرید بھی فاسق فاجر، امام بھی جھوٹ بول رہے ہیں، مقتدی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. فرمایا نیک لوگوں کا امام بنا باری تعالیٰ مجھے، مجھے نیک، یہ بھی ہماری بد قسم تھی، بد بخت تھی. اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ عہدہ قبول کرنا یا عہدے کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن کیسے، یہ نیکی کا کام ہے، کیونکہ رب کہتا ہے وہ مجھ سے مانگتے ہیں، وجعلنا للمتقین اماما، باری تعالیٰ ہمیں ایسا پرہیزگار اور ایسا عابد اور خدا پرست بنا کہ ہم پرہیزگاروں کی پیشوائی کے قابل ہو سکیں اور وہ دینی امور میں ہماری اقتداء کر سکیں. بعض مفسرین نے فرمایا جس میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت و طلب جائز ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد ان کی جزا ذکر فرمائی جو آگے آ رہی ہے. تو یہ دعا کرنی کہ باری تعالیٰ مجھے نیک آدمیوں کا امام بنا دے، متقی آدمیوں کا پیشوا بنا دے، یہ دعا جائز ہے. آج مقتدی بھی وہ ڈھونڈتے ہیں امام جو ان کو کھلی چھٹی دے، اور مرید وہ پیر ڈھونڈتے ہیں جو ان کو کھلی چھٹی دے دے، جو ان سے پوچھے کچھ نہ. تو اس کا مطلب ہے نیک لوگوں کی امامت کرنا، نیک لوگوں کی پیشوائی کرنا، اچھے لوگوں کی پیری کرنا، یہ بھی نیک بندوں کی ایک نشانی ہے. آج کل لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئے، یہ تو جو ہے پیری مریدی یہ تو سارے کا سارا جو ہے وہ غلط ہے. بھائی جب رب کہہ رہا ہے میرے بندوں کی یہ نشانی ہے، تو اس لیے یہ کہنا یہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے، بلکہ نیک لوگوں کا لوگوں کو تربیت دینے کے لیے پیری مریدی کرنا یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. اولائے کا یجزون الغرفۃ لا رتبۃ. اب جن کی یہ شانیں بیان ہوئی ہیں نا ان کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اولائے کا یجزون الغرفۃ, ان کو سب سے اونچا بالا خانہ انعام کے طور پر دیا جائے گا قیامت میں, جنت میں, جنت اور فردوس دی جائے گی. بے ماں خبارو ان کے صبر کا بدلہ. ایسے لوگوں کو لوگ مذاق کرتے ہیں, لوگ گالیاں دیتے ہیں, جو جتنی یہ صفات پیچھے گزری نا لوگ ان کو آج کل مذاق کرتے ہیں. آپ داڑھی رکھ کے دیکھ رہے ہیں لوگ مذاق کرتے ہیں, دینی کام کر کے ہو جی دیکھا تم نے یہ بڑا نیک آ گیا. تو یہ جو چیز ہے رب کہتا ہے اس کے بدلے جو انہوں نے لوگوں کی باتوں پر صبر کیا, دین پر صبر کیا, ان کو رب جنرل فردوس میں اونچا مقام دے گا, اونچے کمرے بالا خانے دے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور وہاں مجھے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی. اللہ حافظ, فرشتے آئیں گے قطاروں کے قطار آ کر سلام عرض کریں گے, جو آج نبی پر سلام بھیجتے ہیں ان پر فرشتے سلام بھیجیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو فرشتے سلام تحیت پیش کرنے کے لیے آئیں گے. بادشاہ آتے ہیں نا تو مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کی بارگاہ میں ہدیے پیش کرتے ہیں. یا کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوتی ہے تو مختلف رشتے دار ہدیہ پیش کرتے ہیں, ساتھ سلام کہتے ہیں. بادشاہ کہیں جب دورے پہ جاتے ہیں تو لوگ آتے ہیں اور ان کے سامنے ہدیے پیش کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں. جنت میں مومنوں کے پاس فرشتے ہدیے لے کر آئیں گے اور سلام عرض کریں گے, تحیت کریں گے, اور یہ ایک دو دس سال بیس سال دو سو سال نہیں, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. حسنت مستقر و مقام, کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ. اللہ جنت کیا ہی اچھی جگہ اور کیا ہی اچھی جگہ مقام ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے جنت. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے. قل ما یابعو بکم ربی, تم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو اہل مکہ سے, یابعو بکم ربی, تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں, لولا دعا حکم, اگر تم انہیں نہیں پوچھو گے. اہل وقت کے حاکموں, بڑے بڑے امیروں, بڑے بڑے لوگوں, رب کے نزدیک تمہاری کچھ قدر نہیں. چاہے تم ملکوں کے مالک ہو, چاہے حسن و جمال کے مالک ہو, چاہے دولت کے قارون سے بڑھ کر تمہارے پاس خزانے ہوں, رب کے حضور تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں. کب قدر و منزلت ہوگی؟ جب رب کو پوجو گے, جب رب کی عبادت کرو گے, جب رب جل مجد کریم کے سامنے جھکو گے. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, تم نے تو جھسلا دیا رب کو, تو اب ہوگا وہ عذاب کہ تمہیں لپٹ کر رہے گا. رب کی عبادت سے بھاگنے والوں, رب کی توحید سے پیچھا چھڑانے والوں, اللہ کے سامنے جھکنے سے بھاگنے والوں, اب رب کا عذاب آئے گا اور وہ عذاب تمہیں لپٹ کر رہے گا. اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے, اپنے محبوب کا غلام بنا لے. الحمدللہ رب العالمین, آج ہم نے سورۃ الفرقان مبارکہ ختم کی اور بہت اہم سورۃ مبارکہ سورۃ الشعراء. انشاءاللہ کل اس کا درس جو ہے وہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین, انشاءاللہ ایک ناشری ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سیشن جو ہے وہ شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں.